yüzüme gülme. Eğer ki sonunda ağlatacaksın, istemem sevgilim ümitler verme. Sonunda dünyamı karartacaksın, istemem sevgilim yüzüme gülme. Eğer ki sonunda ağlatacaksın, istemem sevgilim ümitler verme. Sonunda dünyamı karartacaksın. Ben aşk ölümsüz bilenlerdenim, bir ömür boyunca sevenlerdenim. Ellerin elime değmesin derim. Eğer ki sonunda ayrılacaksan, ben aşk ölümsüz bilenlerdenim, bir ömür boyunca sevenlerdenim. Ellerin elime değmesin derim. Eğer ki sonunda ayrılacaksan. Gönüle vurulmaz asla bir kilit, seveni öldürür kırılan ümit. Sevgilim yanıma yaklaşmadan git, eğer ki sonunda ayrılacaksan. Gönüle vurulmaz asla bir kilit, seveni öldürür kırılan ümit. Sevgilim yanıma yaklaşmadan git, eğer ki sonunda ayrılacaksan. Ben aşk ölümsüz bilenlerdenim, bir ömür boyunca sevenlerdenim. Ellerin elime değmesin derim. Eğer ki sonunda ayrılacaksan, ben aşk ölümsüz bilenlerdenim, bir ömür boyunca sevenlerdenim. Ellerin elime değmesin derim. Eğer ki sonunda ayrılacaksan. Ben aşkı ölümsüz bilenlerdenim, bir ömür boyunca sevenlerdenim. Ellerin elime değmesin derim. Eğer ki sonunda ayrılacaksın, eğer ki sonunda ayrılacaksın.